yakar beni. Sevginle tutuştuğumu sanırdım yağmur olur. Damla damla öperdim öperdim dudaklarından birini. Gibi çağlar akardım akardım damarlarımdan. Değer mi hiç, değer mi hiç, değer mi değer mi değer mi söyle. Bir rüya ömür boyu sürer. Değer canım, değer elbet, değer bir tanem aşk için her şeye. Ne hayal, ne de gerçek, engel mi kanatlanmadan uçmaya. Geldin sel gibi, tut çevrele, tut gönlün olayım. Çarpın ne varsa dini el gibi, tut kollarımdan, tut ki durayım. Tüm yaşananlar bir bir günaha dönüşüyor ah, zamanla uğraşma. Sen öyle bela deli sevkimini, bütün yasakları yasakla. Tüm yaşananlar bir bir günaha dönüşüyor ah, zamanla uğraşma. Sen öyle bela deli sevkimini, bütün yasakları yasakla. Her solunda baştan ayağa çek beni içine, orada kalayım. Her solunda baştan ayağa çek beni içine, orada kalayım. Zaten aşklar hep yalan dolan, sonu hep sızı hüsran. Geriye kalan ardından yalnızlık olsa da sana değer. Zaten aşklar hep yalan dolan, sonu hep sızı hüsran. Geriye kalan ardından yalnızlık olsa da sana değer. sevişeyim sevgilinle. Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle. Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım. Sana sarılıp seninle kolup güneş gibi yeniden doğayım. Hadi gir ruhuma, sar beni. Çal fikrimi, deli et beni. Fırtınalar kopar içimde, unuttur bana kendimi. Hadi gir ruhuma, sar beni. Çal fikrimi, deli et beni. Fırtınalar kopar içimde, unuttur bana kendimi. Yatacağız, kalkacağız, o oradayım. Dağlar, bayırlar, omuzum dolar.

önce sen, sonra ben. Kaydık yıldız gibi gökyüzünde. Bir türlü tutturamadık ve aşk gitti bizden. Biri sen, biri ben. İki damla yaşaktı gözlerimde. Olmadı, olduramadık. Yazılmış inan kaderime. Saçların ağır, aklımın yerlerinde. Hiçbir rüzgar esmese bile vazgeçmem, geçemem. Seni ne zor buldum ben. Düşlerim çıkmasa da yine bir kanıma. Hani bekarlık, sultanlık derdik yetti canıma. Yaşarım ben senle bir kanıma. Bir kanıma. Hani bekarlık, sultanlık derdik yetti canıma. Yaşarım ben senle bir kanıma. Müzik Sana. okyanus çizerdi. Bir güzellik yapsana, gece benle kalsana, kitabına uydur gel, uysa da uymasa da. Çekeceğin var elimden, alacaklıyım telinden, ne dediğimi anladın sen, acil durum uyansana. Bir güzellik yapsana, gece benle kalsana, kitabına uydur gel, uysa da uymasa da. Çekeceğin var elimden, alacaklıyım telinden, ne dediğimi anladın sen, acil durum uyansana. We'll be right back. habersiz geçivermiş yıllar dün gibi hatıralar. Takvimlerden sonbahar gibi dökülmüş yapraklar. Anladım ki hala özlüyorum elimde olmadan sendi. Can't.